बिल्कुल विजय और नहीं इवन बनने दिया। विजय ना फ्लिशिया सुन वो शादी हो गई और नहीं फ्लिशिया ओपन और नहीं ग्रुप को सा नहीं ब्रात है ओके।